Числото 153. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 март 1918 година. Ще прочета 21 глава от Йоан. Ще се спра на 9 и 10 стих от прочетената глава. И като излязоха на земята, гледат жарава разтлана и риба турена на нея и хляб. Казва им Исус: донесете от рибите, които уловихте сега. Тук жаравата в този стих означава божествения огън, новия живот, а рибата е емблема на астралния свят, свят на желанията. И тъй трябва да се мине през божествения огън, за да се изпекат желанията. Божественият живот е божествения огън, който слиза отгоре. Учениците хвърляли мрежата цяла нощ и не уловили нищо. Когато дойде Христос и им каза да хвърлят мрежата, тогава само улових. Когато човек работи без Бога, в неговата мрежа не влиза нищо. Тогава той казва: не ми върви. Той се спъва в своята ловидба, защото не знае къде да хвърля. Говориш ли, за да убедиш някого и не успяваш, това е хвърляне на мрежата, само за да се намериш на работа. Често казваме: този човек ще го обърна. И отидем при него, говорим му много, но все пак работата не върви. Хвърляме мрежи без Бога. Ако в този човек има чувства и желания, в които той иска да си поживее, то дълго време ще хвърляме мрежата, без да уловим нищо. Но когато Бог каже: хвърлете мрежата, тогава ще се уловят риби за хората за храна. И Христос учи своите ученици да ловят риба. В една работа трябва да бъдат съединени Бог, човекът и духът. Числото 153 показва завършена работа, в която присъства Бог, човекът и духът. 153-те риби имат значение, когато се прибави при единицата от дясно 0. Получава се 10. 10 плюс 5 плюс 9 е равно на 24. 24 е законът на човешкия живот, а 3-те е законът на равновесието. Затова всеки трябва да опече по една риба през целия си живот. Христос взема рибата за емблема на християнството, защото тя има свойството да се вдига и да слиза нагоре и надолу. Когато човек иска да се вдига нагоре, той тогава разширява своя мехур и по този начин излиза над водата. Имате нула. То представлява вечността, а още и времето. Трите означава двигателя, който движи ръката, човекът, който е дошъл за работа. Числото 153 означава колко са спасените. От тях някои ще бъдат на жаравата, а някои и във водата. Колко риби са взети от всичките, за да турят на жаравата и да се опекат? Понеже Христос каза: донесете от рибите, които уловихте сега. Рибите, които бяха на жаравата, когато излязоха учениците от водата, са други, а той поиска от ония, които уловиха сега. Те са взели от тях само 3 риби и са ги поставили на жаравата. Разделили са рибата на 3 купа и от всеки куп са взели по една риба. Значи три риби са взели и са ги поставили на жаравата. В този закон гледайте целокупността на нещата. Например, всичкото жито може да се намери в едно житно зърно. Така и с хората, които избави Господ, в тях се намират спасените. Трябва да се направи едно пресмятане, колко са, които ще се спасят. С умножение ще работите. Торете ото, то показва вечността. Първо единицата, като я турите при колелото, имате диаметър. Числото 5 показва ръчката, с която се кара колелото, а 3-те означава двигателя, който движи ръчката. Числото 1 е долната основа на лодката. Числото 5 е лодката, а числото 3 е котвата, надеждата. Сега Христос е хванал 153 риби. То показва спасените, които ще идете на жаравата. 153-те категории. Числото 3 е законът на целокупността. Мрежите са методите, с които работят человеците. Сега и вие, за да уловите нещо, трябва да стоите цяла нощ, да сте хвърляли мрежата и да дойде Христос, за да уловите рибата. Без Него вие не можете да уловите нищо. Когато урачът изкара една бръста, това значи, че той един път е хвърлил своята мрежа. Колкото пъти завърти ралото, толкова мрежи хвърля. Но Христос ще ви покаже къде ще хвърлите мрежата и това е необходимо. Хващането на рибата, то е жетва. Когато житото е озряло, ще жънеш. А когато дойде Христос, той ще ти донесе семе, а ти ще ореш. Докато не се намокри човек, не хваща риба и не идва Христос. Сега ще носите вярата. Имайте вярата, че щом ви намери Христос при езерото да ловите риба, ще ви повика. 7-те ученика, които са били в лодката, са 7-те принципа на Божественото. Человеците се познават само когато се обичат. Казва им Христос. Елате да обядвате. Но никой от тях не се помръдна. И взема Исус хляба, разломи го и им даде да ядат. Сега толкова време те бяха с него и имаха съмнение. Съмнението е лош навик. Щом ви каже Христос, хвърлете мрежите. Хвърлете ги. Ама хвърляли сме я много пъти тази мрежа. Хвърли, когато ти каже Господ, да се съединят човешкото с Божественото. Христос каза, хвърлете мрежите. И те хвърлиха и уловиха. Христос е в света, но не е в физическия, а в духовния свят. Физическият свят е в който се виждат нещата, а умственият и астралният, това е светът, в който стават нещата. Някои хора не могат да виждат Бога, а други могат да го видят. Защо не могат да го видят? Защото небето е облачно, а тия, които го виждат, за тях небето е ясно. За да могат да видят Христос, едно е нужно. Да изпрати Господ буря, грамотевица, прах, вятър, да разпръсне техните облаци, да разчисти тяхното небе, да се изпразнят техните раници и да останете без закон, но да имате закона вътре в себе си. Петър е бил гол, когато дошъл Христос, което значи чистота. Да бъдеш гол, там е хубостта. А с бели дрехи това означава светостта, проявлението на чистотата. Ако не се намерим голи, няма да дойде Христос, но трябва да се намерим голи. И когато те заровят в земята, и тя те съблича и те оставя гол. Това е езикът на небето. Горе убийство няма, а има лъжа, и лъжата е убийството горе. Който лъжи горе, убива долу, а лъжата долу убива горе. И така, лъжата е свойство на змията. Тя отначало уби и излъга горе. В писанието се казва: ще смажеш главата на змията. Който лъже, съсипва главата си. Говори право, защото с истината ти ограждаш своята глава. По думата лъжа аз разбирам да не изопачаваш божественото в себе си. Да казваш така, както божественото си е. Да го предадеш както си е и както си го получил от Господа. Аз не разбирам от сегашния морал на хората. Той, което Бог ти е предал, да го не изопачиш. Божественото е всякога божествено, то ще излезе, когато и да е, ти ще се посрамиш. Не говори преди да си свършил работата, като свършиш, тогава говори. Сега на тази жарава и вие трябва да поизпечете вашите желания, защото рибата я опекли. Или опечи добре, или тя ще те опече тебе. Сега, след тази война, мрежите ще се хвърлят. Сега Христос го погребва в гроба. След 3 дни той ще възкръсне. 3 дена стои той в сърцето на земята. И като възкръсне, ще дойде при вас и ще ви каже да хвърлите мрежите. След 3 години или 30 години или 300 години. И след тази война ще започне твоя Петър, който символизира жената, който първо ще оголее, ще хвърли мрежата в морето, за да иде при Господа. Сега вие сте в новата епоха. Това е възстановяването на Божието царство. Богат и сиромак са под един знаменател. Сега в тази война пак ще са заедно. Така казва Христос. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 март 1918 година.